Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboje roku 2006 i w pierwszej części raczej to będą utwory spokojne, refleksyjne, a w drugiej troszkę przyspieszymy. Zresztą często tak bywa w rannym wzmacniaczu. Rozpocząłem utworem zespołu Keen, Is It Any Wonder, z albumu Under the Iron Sea. I teraz już przed nami pierwsza trójka, którą rozpocznie Ania Dąbrowska. Wiem, że jestem jedną z tych, co nie boją się żyć. Gdy dzień zmienia się w ciemną noc, nie przestraszy mnie nic. Tak cenny czas. Choć nic się nie dzieje, to dobrze mi jest z tym. I trudno mi się przyznać, że to wszystko nagle traci sens. Gdy ciebie nie ma, na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było cię. Trochę za długo. I trudno mi się przyznać, że to wszystko nagle traci sens. Ciebie nie ma, na głos nie wypowiem, że tęskniłam, gdy nie było cię. Trochę za długo. Trochę za długo.

nośnie plastem na pięcie twej była grupa Hej w utworze A Ty z albumu Echo System, który ukazał się jeszcze w roku 2005. Wcześniej Daniel Powter w swoim pierwszym wielkim przeboju zatytułowanym Bad Day. Też ta piosenka pojawiła się na jego debiutanckim albumie zatytułowanym po prostu Daniel Powter. No a jeszcze wcześniej rozpoczęła tę trójkę Ania i Trudno mi się przyznać. A teraz kolejna już porcja muzyki. Rozpocznie ją grupa Snow Patrol. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told, the Waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Just lay here, would you lie with me and just forget the world? W ustach mam, krok za krokiem wystukuje czas niepotrzebny już nam. Zimne ręce, zimna moja twarz, zimny głos, a w kieszeniach jeszcze ciepło jest i powoli zamieniam się w lód. I nic nie może zdarzyć się, a mi tak dobrze zimno jest. Krzyczeć nie, rozwiązały wszystkie sprawy się, wiem na pewno, umrę dziś. I nic nie może zdarzyć się, a mi tak dobrze zimno jest. Kolejny tramwaj mija mnie i więcej nic nie zdarzy się. We'll be right back. entered me till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, Visconti is me, Magnani you'll never be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key, and you did your best, but yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Who am I that I come to be here? As I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. And there is no point saying this again, there is no point saying this again. But I forgive you, I forgive you. Always I do forgive you. Morrissey, You Have Killed Me z płyty Ringleader of the Tormentors, wcześniej Pustki i Nic do Powiedzenia z albumu Domino, a tę trójkę rozpoczęła grupa Snow Patrol swoim największym przebojem Chasing Cars. Kolejną trójkę rozpocznie grupa Tilaf. Medialny wrzask. ja już nie wierzę. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło.

Kolejną trójkę rozpocznie grupa Massive Attack.

To był duet Norris Barkley w swoim pierwszym i chyba największym przeboju Crazy z płyty Sound Elsewhere. CeeLo Green i Danger Mouse. Wcześniej Dubska i Avocado, a tę trójkę rozpoczęła grupa Massive Attack utworem Live With Me, który został dołączony do kompilacji nagrań, która wtedy właśnie ukazała się. Collected to tytuł tego wydawnictwa. Kolejną trójkę rozpoczyna with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the head of state didn't play guitar, not everybody drove a car. When music really mattered and when radio was king. When accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul. When computers were still scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late to a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When pop stars still remained a myth and ignorance could still be bliss. And when God saved the queen, she turned a whiter shade of pale. My mom and dad were in their teens and anarchy was still a dream. And the only way to stay in touch was a letter and the mail. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with record shops were still on top and vinyl was all that they stopped, and the super info highway was still drifting out in space. Kids were wearing hand-me-downs and playing games, men kick arounds, and footballers still had long hair and dirt across their face. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Powietrze wyjść, wypada też. Za nami Kasia Kurzawska i Andrzej Smolnik, Close Your Eyes, Sandy Thomy, I Wish I Was a Punk Rocker i grupa Mysłowic, Nocnym Pociągiem aż do Końca Świata. Kolejną trójkę rozpocznie swym wielkim przebojem Jose González. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made.